أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين دا سورة صافات أول باب بيان شو دي زينا دوين باب دا سورة صافات دا شروع کی او دا با چلیگی تر دا یو سل نه سلویختم آیات پوری حاصل خلاصه دا غیدارش پدی کی دا و انبیاء علی صلات و سلام بیان کی او دا غید قومون و ذکر الله تعالی کی اشارتن مقصد پدی و واقعاتو کی اغا داده چی دا طول انبیاء علی صلات و سلام الله تعالی تا محتاجو او دا الله تبارک تعالی الله تعالی ته تضرر کړی د خپل حاجات الله تعالی ته پیش کړی نو دیو د الله تعالی سره برابر ندی و انبیاء علیه السلام ذکر کی اوله واقعا پای کې نوح علیه السلام او دا غید قومونو ذکر وکیږي اشارتن ولقد نادانا یقینا आवाज کړی مونږ نوح علیه السلام ته فلنعم ولقد نادانا یقینا आवाज کړی مونږ ته نوح علیه السلام فلنعم المجيبون نو مونږ ډیر ښه جواب ورکون کی غیتا استجابت کون کیو ونجینا هو اهله او خلاص کړو مونږه غدرا کورنۍ غدرا من الكرب العظیم دا لوی غم نه من الكرب العظیم دا لوی غم نه د دین مراد څه دی ډوبېدل د قوم دی او دا غي بچ کیدل دویم قول هم پسې نه دار چې من الكرب العظیم مراد درینه د قیامت د عذاب نه بچاو دی دا غي الله تعالی به خلاصي د عذاب د قیامت نه او پورا تفصیلی واقعه د نوح علیه السلام سوره یونس کې مخکې بیان شوی ده دا وسی سوره اعراب کې نور سورتونو کې دغه تفصیل بیان شوی او جعلنا ذریتهم الباقین او اگر ځول مونږ اولاد دغه باقی په دنیا کې نوح علیه السلام درې زامن د نوح علیه السلام هغه بچیو حام سام یافیس دا بچیو او بیا الله تبارک تعالی دا نسل دا ورستنه نسل الله تعالی دا غینه پیدا د دیو جنا نوح علیه السلام ته اب ثانی وای اول چره اول آدم علیه السلام د ټول انسانیت پلار دی او مشر دی دا غینه بعد بیا کله چې طوفان نوح راغله دی نو الله تعالی خلق غرق کړو او صرف په ګره درې پاتې شوی نو بیا ورسته دا نسل لا غی دی نو دیو جنا هغه اب ثانی دی دویم اب دی دویم پلار دی ولا وترکنا علی په فلاخرین او پرخوم په هغه باندې پرستانو خلکو کې سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علی السلام باندې فی العالمین په خلکو کې په عالمینو کې په خلکو کې د دې په عبارت کې تقدیر دی ترکنا علیه ترکنا الثناء الحسنه والذکر الجمیله الله تعالی دا غي خیستا خیستا سنه او دغه سی ذکر جمیل الله تعالی پاتې کړ په فلاخرین پرستانو خلکو کې سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علیه السلام باندې په خلکو کې په عالمینو کې العالمین مراد درنه ملائک دی جنات دی انسانان دی سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجی المحسنین یقینا دا سی بدلا ورکو مونږه المحسنین خیسته عمل کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا دا زمونږ د بندگانو المؤمنین د مؤمنانو نه ثم اغرقنا الاخرین بیا مونږ غرق کړه ورسنو لره ورستنی خلق تبا شول چې کوم پاتې شلو الله تعالی نوح علیه السلام بچک نو اشارتن دا غید قوم تذکره به کیو شول و ان من شاعته ل ابراهیم او یقینا د ډلې دا غنه خامخ ابراهیم علیه السلام دی اوس دا دوه مواقع دلیل نقلی دا په توحید باندې د ابراهیم علیه السلام نه او دغه سی عبدیت د ابراهیم علیه السلام او یقینا د ډلې دغه نخامه ابراهیم علیه السلام دی جا ربهم کله چراغ خپل رب ته وی قلب سلیم په ازل روخ سره قلب سلیم دی ته ویل کی چې خالی وي د شرک نه دغه سی خالی وي د شبهات او د شرک نه قلب سلیم هغه چې خالی وي د محبت د مشرکانو نه او خالص دغه روغ زله دار چې هغه یره کوون کی د الله تعالی نه یری ایجا ربهو کل چرا غیر رب پل تابی قلب سلیم پا غروغ زل سره پا پاک زل سره در شرک نه او پا آغ زل سره چپا اکی میلان کپیران طرف تنو دغسی بی قلب سلیم پا غزل سره چیغا مخلصو پا دعوت الالله کی اللہ تعالی تی بلکل اخلاص کرو پا دعوت کی یا قلب سلیم مراد داره چی یره کون که دا الله تعالی نه رپیدون که دا الله تعالی نه از قال لیبیه کلچوی الفل پلار تا قمی خفل قوم تما دا تعبدون دست سیز بندگی کوی تاسو دیکی مردمخ که مانا کرده و سور مریم دو تلو اختمایت کی ما دا تعبدون پا دی که اشاره دا چی استاس سر بده بانی سه دلیل لی تاسو چا بندگی کوی پا دی که استاس سر دلیل ستره ایف کن آلی حتن دون اللہ توریدون آیا دروغ معبودان ایف کن آیا دروغ معبودان سوا دا اللہ تعالی نا توریدون غواری تاسو دا اللہ تعالی نا علا تاسو دا بل چا عبادت کوی فما دون نکم بی رب العالمین نسو گمان دی استاس پر رب العالمین بندی استاس سو گمان دی پر رب العالمین بندی نمانه سه شوال دی مطلب سره فما دون نکم بی رب العالمین یو مطلب داری داری آیا تاسو گمان کوی چی اللہ تعالی عاجز دی نو مخلوق تزان سر شریک کی فما ظن نکم بی رب العالمین نو سو گمان دیستاس پر رب العالمین منی چه اللہ تلا عاجز دی نو دغسی مخلوق بندگان تزان سر شریک کی عاجز بندگان فما ظن نکم بی رب العالمین دویم مانا علماء ذکر کرده فما ظن نکم بی رب العالمین آیا گمان کوی تاسو چه اللہ تلا د جنس د مخلوق نره چه تاسو د اغی تشبیح ورکوی د مخلوق سره فما ظن نکم بی رب العالمین نو سو گمان دی استاس پر رب العالمین ما نی فنظر نظرتن پین نجوم نو نظر او که وی کتل بگتل سر پین نجوم پا استورو کی پا قالن ویولی اینی سقیم یقینن زماریز یما زنا جوڑا ایما حدیث مطلب ره پا استورو کی نظر کول در پار د استدلال لی او دا غی تفصیل ذکر شده پا صورت الانعام کی نور چا جی کما گڑی وڑی ویل دی نو غصی ندی حدین مراد استورو تی وکتل در پار د استدلال مخ که سورة الانعام شپگ او یعنی برایت که دقیقی تفصیل بین شده ستوری اولیدل پلم مارا شمس قال بازی غطن قال ها دا ربی دا آیت دا زمارب که دلشی تا سرده بندگی که وی سپوگمه اولیدل ستوری اولیدل نوی دا زمارب که دلشی دا تست در رو بیت پارا غره کوی یادا چی ابراهیم علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه قوم تاویل چی ستاسو پا گمان که تا سوا چی ابراهیم علیه السلام برده عبادت که نه نه دا سنیش که داره فنظر نظرتن پی نجوم دا غمانه دا فقالن ویول اینی سقیم یقینن زنا جوڑای ما زماریز یما اینی سقیم نو دا دی یو مطلب داره اینی سقیم زماریز یما زما زل خپا دی استاسو دا شرک دا وجنا زما زل خپا دی استاسو دا مرگ استاسو دا شرک دا وجنا کلا چی یو حق پرس انسانی او دا اللہ تلا دا دین دعوت ورکی خلکو تا و خلکی نمانی نو بیا آغا دوم رو با تکلیف سر زندگی تیرهی لکه مریض چی پا نظره نظرتن پی نجوم پا قاره اینی سقیم یعنی ابراهیم علیه السلام دا اللہ تلا پا توحید بانده دلیل ونی و رستور و ناخولی کی نا آغا قوم بیا هم شرک پره نخوا دا نو ابراهیم علیه السلام میزم مازل خپه ده لکرم یو مریض انسان ساسو ده شرک دا وجنا اینی سقیم دویم مانام پا سرین جگر کرده چی مراد دنی نداره د ابراهیم علیه السلام قوم راغې په ابراهیم علیه السلام پسې او هغې له دعوت ورکړه لپاره ده چې موږ د خپلو الهو عرس مناو ته زموږ سره لاړ شه زموږ 14 اګست ته لاړ شه یا چې د یوم پاکستان موږ مناوهو زموږ سره پکې لاړ شه او دغسې قائد اعظم په دې ورځ باندې پیدا شوی دی د هغې ورځ مناوهو زموږ سره لاړ شه پلانې لاړ شه دا خبرې وکړلې نو ابراهیم او دا یې ورته ویلله دې لپاره چې په تا باندې هم د هغې اثر وشي زمونگ ده آلیه و زمونگ ده معبودانو تبا لگه ده اغیم مزمی نیکن نو ابراهیم علیه السلام ده اغیم ده بچه و ده پایده خبر اکلالا این نی سقیم زخو مریض یما یعنی زما خو پا بلزه که ده بدیشی تاسو لاؤس ما بوزه دیزه نه این نی سقیم زخو مریض یما نو ده توریه قولی ده ده ده معنی داره چی زخو مریض یما یعنی ستاسو ده شرک و ده کوپر و ده بینی ده پما من دیر دیت بوج ده نو دې ته وایي توریه د توریه معنی مرتمخ کې کړی وه توریه دې ته وایي چې یو لفظ دی نو یو معنی د هغې نږدې او دویم د هغې لرې معنی نو ته یې چې کله اورېدونکو ته هغه لفظ ذکر کړي نو د هغه په ذهن کې د راشي هغه بعیده معنی او ته ترې واخلې نږدې بله معنی ته واخلې نو اینی سقیم لرې معنی داره چې ابراهیم علیه صلات وسلام د دې نه اغېستلی مرض د زړه یعنې زما په زړه کې ستاسو د شرک او د بېدینۍ نه د دې نه زما کرکه ده نفرت دی زما په زړه کې خفګان دی د دې نه ډېر پریشانه یم او هغوی ته دا مطلب واخېسته چې دا چېرته مریض دی بس زموږ سره نه دي اني سقیم یو بله معنا علما ذکر کړې ده اني ساسقیمو زر دی چې زه بیمار شم هر انسان ضرور بیماریږي نو دا رښتیا ری ده دروغ نه دي اني سقیم فتولوا عنه مدبرين نروان فی اللاغین شاگردون کی بتولوا نکله چې تو ابراهیم علی السلام دا ویل انی سقیم انی ساسقم و انی سقیم ز مریض یما نو دا وی دا عقیده و وې د مریض سړی نه د مریض سړی نه واغی ډیر جت نفرت کاو کرکه وېتی کوله نو اجازه بس پاتې شه بس موږ سره مزه نن سواوم ډیر خلک دا سری دا غی غلط عقیده دی ډیر جته غلط عقیده اکثر خلک دا سی وې پلانی باندې بادونه دی پلانی باندې دا چللې پلانی باندې چې د چل شوې دا دومره دغه خبرونه خطرناک لکه خلکو چې کوم عقیده جوړه کړی دی چې دا پلانی ترس یو دا پلانی ترس دا خبره خطر دا خبره صحیح نه ده لا عدوا دا یو مرض تعدیت بل تنشته لري ګر الله تعالی پیغمبر ته دغه ملي کنه یو صحابي دا بل خوته او خیره واستوې تړاوت دا الله تعالی پیغمبر دا اوخ پمن او زماغ وت پمن شینه به سمته پمن اجر بل اول په دې اول باندې دا پمن توپ چاره واستلې دا اول چا پمن کړل نو دا عقیده دا صحیح نه ده ها پدې شو چې عام باندې حالت داسې چې یو ماهر طبيب دی ډاکټر دی او داسې توي چې را دین ځان ساتي یو جدا خبره ده خولي کنه بیخي په هر یو دغه کې دا عقیده ساتل صحیح نه دی وتولوا عنهم مدبرین نو روان شو دا غینه شاګردون کې فراغ اله الهتهم وی تاسو لار شي زور سره ګورم صحیح ده زه تاسو ته اوس مریستیا درخېم بیا زه مریض یم د زړه د مریستیا وباسم فراغ الى آلهتهم نو پټ راغ داغي معبودانو ته وقالن ویل تعالی ته کولن ولی خوراک نکوي تاسو یارانو تاسو چې د مخې په دونو مټای نه خو دی تاسو دا ولی نه خورای دا غلی کلی مفسرین لیکلی او دا غسی علماء د تاریخ لیکلی دي چې د دې قوم چې وو نو بوتانه جوړ کړیو دا غیله به خوراکونه راوړل او مخې ته ولی خودل د دې عقیده دا و چې به خوراک کې برکت اچي نو بیا به لګ دا غین راواغ استو نور به دا غی منجورانو ته پری خودل منجوران ته پری خودل نو ابراهیم علیه السلام ته دا خوراکونه هډیر زیات پراتری ودا ولی نه خوریدا څنګه چل نو مالکم نن ته انتقون خبره ولی نه کوي یعنی خبره خونه شي کوله نو فراغ علیهم شروع وکړه پاغي باندې زر بم بل یمین په وهلو سره په خیل اس باندې او داغي تفصیل مخ کې بیان شوی سورې انبیا مخ کې هغه تفصیل په سورۃ الانبیا کې بیان شوی د بل یمین یو ماندار یمین په معنا د خیل اس سره په خیل اس کې قوت زیاتی نشاله چې سوک سه پیړه ورکې نو په دی باندې ورکا او دغه سی تبر چراخلی بوتان ماته نو په خیل اس باندې مات یا دویم قول لمبسرین داره چې ضربم بل یمین وهل شروع کل طاغی باندې بل یمین په وجه دغه قسم باندې چې د قسم کړو قسم سورۃ الانبیا و پند سمات کې ذکر شوی دی کنه تالله لاکیدن اسنامکم بادان تول مدبرین کتا سولاړی نو زماری په الله قسمی سازو بوتان سره وځه ګورمه نو بل یمین معنا قسم دی قسم یې کړو د سورۃ الانبیاء و پند سمات په غو باندې دلیل دی فاقبلوا علیه را مخامخ شو لغه خلق دی طرف ته هغه هوټل خپل عرسونه معنا وکړه 14 وغیره معنا وکړه کله چې واپس راغلل نو یزیفون د طرف ته رامن دی وهلی قال اتعبدون ما تنحتون ابراهیم علی السلام او ته تاسو بندگی کوي دا هغه څه تنحتون چې توګل وي تاسو پر اسونه باندې تنحتون نه حت توګل توي پروي کې وشي کنستل توګل تاسو خپل لاس باندې دا توګل دي کنستل هم دي جوړ کړم دي او بیا دې عبادت کوي نو دې کې پوره غورا واقعا د ذکر شوی حال د کې سورۃ الانبیاء غا سره ولګوي ال د کې ویل کنه چې یو آیا یو الک یادیږي فتن یقال له ابراهیم نو فاتو علی اعین الناس رای ولی لعلهم یشهدون دیر پاره چې د خلک چې تماشې او کې د خلک دا خبر یو کړل نو ابراهیم علی السلام راوست نو من پاره ها ذا بی الهتنا ابراهیم زو منګری خدایانو سردا سره کړی دی چا خدایانو ته ویل لوی دا سره چا سره کړی دی خدای داسي لکه چې چا سره سوق لبل بتبر باندې نو ها ذا کبیر پس الوهم وای دا کبیر دی نو دنه تاسو کوي کتا سرشتونه دنه تاسو کوي نو حالت کې وته وي تا دا خپه دار چې دی خو خبرې نشي کوله نو ای تباشو خبرې نشي کوله دا ساسو الٰه دی نو بس بیا چې دا غو کړله په دارون ندو کې مشوره وکړه والله خلقکم او الله تعالی پیدا کړی تاسو ما تعملون او تاسو عملونه الله تعالی استاسو استاسو د عملونو خالق دی استاسو د عملونو خالق الله تعالی دی دا آیات دلیل دی د اهل سنت او جماعت د پاره عقیده د اهل سنت او جماعت دا چې الله تعالی د هر عمل خالق الله تعالی دی کړه خیر یو کړه شر وی اختیاری وی او که غیر اختیاری وی هدایت دی دغه سی گمراه کول دی ختم دی تبع ده د دې ټول دا صحیح دی پاتې شو په اعمال اختیاری او کې کسب د بنده در په کې دخل شته کم چې اختیاری کارونه دی نو پاغي کې بنده در اختیار شته هغه کې بیا اختیار کولې شي نو عقیده د اهل سنت او جماعت دا شولا د صحیح مسلمانانو چې د هر کار خالق کړه خیری کړه شری اختیاری او کې غیر اختیاری وي خالق ده الله تعالی ده خلیق نه په افعال اختیاری او کې دخل د بنده کسب درب کې دخل شتره بالکل اختیار به شتره قالون دیول ابن له بنیانا جوړ کړی دا لپاره یو آبادی فالقوه په جهنم نو وی غردا وی په غور کې و یو داسې یو غټ شی جوړ کړي یو غټ دی برابر ک یو غټ کندره یو آبادی جوړ کړل یو آبادی جوړ کړل په شکل له تنور باندې خډه رځه ته غټ دی جوړ ک فاراد به کیدن و یو غټ دغه سره چلول کول فجعلناه منسفلین نو وګردا ول موږ دی ذلیلان الاسفلین الله تعالی دی ذلیل کړل حال د کمه کې ویل کنه چې سرونه بیا نو کیسو علی رؤوسهم رؤوسهم الذکی مخکی به سوره الانبیاء کې هغه تفصیل بیان شوی ذلیل شول او الله تبارک تعالی د ابراهیم علیه السلام حفاظت وک نو را واقع دلته کې ذکر شوی دا مختصر واقعیت دی وقاله او ویل ابراهیم علیه السلام انی ذاهب الی ربی یقینا زمزا الی ربی خپل رب طرف ته سیه دین خامخامات لا روخی سیه دین ما ته ولا روخی یو قول لم بصیرینو داري چی دا اینی زاهبن الی ربی دا کریمه ویلی دا کله چې اور تور غرزاونو په هغه وخت کې دا خبر او کله اینی زاهبن الی ربی سیه دین زرب طرف ته رواني ما ته ولار خیا زخ په رب طرف ته ورځم او سیه دین نو مراد لار د نجات تی مراد ده الله تعالی ورال نجات راکې دویم قول لم بسرین داره چې سیه دین ورستو د بچ کېدل نو ورستو قال اینی زاهبن الی ربی کله چې دا اور نه الله تعالی بچ کې نجات او تورک نو بیا عزم وکړه د هجرت کولو نو ابراهیم علیه السلام بیا مهاجر شو هجرت کړه دیو جن په سرین دی کلی کلی دی په آیات په شرحه کې وای اول هجرت چې د رب د پاره کړه دین نو ابراهیم علیه السلام کړه دین او هجرت کم دی ته کړه او شام ته هجرت وکړه وقال ویل ابراهیم علیه السلام رستو را نجات نه انی ذاهبون زتلون کې مزما الی ربی او لفظ د الی ذکر شوی او تاسو ته ما بده کې نقطه ویلی لا مینه دی ویلی بلکې الی لفظ ویلی نو لربی که صرف ویلی وی نو په هغې کې هغې دلالت په اخلاص باندې کوو خو لیکن کم ځای ته هجرت کومه نو هغه پکې نه بیانېده او الی ربی یعنی زما رب چې کوم ځای ما ته ښودلی دی نو په دې کې معنه د اخلاص او هغه ځای چې کوم ځای ته ځمه هغه مرته الله تعالی ښودلی دی ربی هب لی ایروز ما راو بخی ما تا من الصالحین ربی هب لی الولد دیده که لفظ مقدر دیده الولد الله تعالی راو بخی ما تا ولد من الصالحین دنیکانو نه فبشرناه بی غلام نزیر اور کمونگا غیتا بی غلام پا حلک حلیم سورناک سره سورناک دی نمالومی گی سوک دی اسماعیل علیه السلام تی مراد دی فلما بلغ ما هو سعی نو کله چې ورسیده د ابراهیم علیه السلام سره سعی کار کوله تا کوشش کوله شو کار کوله شو خلق سوی دا اسعی تعبیر دی شو دی سعی په عربی کې منډی ته وای کنه عام په پښتو کې خلق سوی و یاره منډه تر لوس سره سره وهلی شي وای زوی می دومره تر رسیدل چې وای سمنډه تر لاغه وای یو څه زواهم نو منډه تر لا د اقا خبر ده اسعی یعنی کار کول شي قالن وای لی ابنای بچولیا انی ارا فی المنام یقینا زینم په خوب کې انی از به کجده تعالی علومه فنظر ما ذا ترا نو ته سوچ فکر وکړه چې ستا سره ایدا ته ستا سره مشوره ده ما خدا غش خوب لیده لیدن او دو پیغمبر خوب چی دیگه وحی دی که مطلب دانو چی کاری اولا نکاو کاری خولا ختماو خودسی وچی ردی خپل زوی صبر معلومو چی سنگ دا سوی بکی قالن آغا ملک دی آغا دا چا بچه بی قالن ویویل یا بطی پلارا یا بطی پالا پلارا او کما تو مر آغا چتاتی حکم که دلشی ستا جدونی انشاءالله دا خامخا زرد جتب امومی ما دارا انشاءالله که اللہ تلاو غری من صابرین نصبر نکنه نو صبرنا کنه چې دې ته به ما عمومي نو بس چې کم کار ته کې نو هغه بالکل وکه فلما اسلما وطله للجبین نو کله چې دواړو غاړه کې خو د حکم د الله تعالی ته وطله للجبین او سیملا او اغلره للجبین په اړخ د سر باندې په یو طرف باندې راو پرځاو او حلاله وې نازینه ایا ابراهیم اواز کومږه غی ته ابراهیم علی السلام دې ده کوم بسرینو ډیر یو لوی تفصیل لیکل دی چې ذبح د چا شوی ده د ابراهیم علیه السلام کوم اولادو ده نو ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې وایي دین مراد اسماعیل علیه السلام تی مراد ده مخکې من الصابرین لپاره ذکر شوی ده نو صبرناک دا ذکر شوی ده د اسحاق علیه السلام په صفت کی قرآن کریم کی لفظ دا علیم ذکر شده علیم او دا دلد کی لفظ دا حلیم ذکر شده دا اسماعیل علیہ السلام پا صفت کی قرآن کریم کی لفظ دا حلیم یا دا صبرناک ذکر کی او دا اسحاق علیہ السلام پا بارک کی لفظ دا علیم ذکر کی نو دا معلومی بلد چپ حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا ابن الزبیح انا ابن الزبیحین زر دو زبیحین او پا زویم زر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی راغلے نے نو یو اسماعیل علیہ السلام شو اغا زبیح دے مذبوح حلال کرلے شوی او دویم اغا سوکو عبداللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلار او دا غی واقعیت استماویلی و چی دا نبی علیہ السلام والد سیب چو نو عبدالمطلب یو زل لاس یو شوله چی زمزم او بو چی شولی زمزم او بو چی شولی نو عبدالمطلب دا دغه وک دا نظر وک چې که الله تعالی دا او بو دوباره راخ کارک للی نو زو په خپل زمانو کې یوزوی لالوم زو یوزوی لالوم خامخه نو او بو چی دغه شروع شولی زمزم او بیا راخ کارا شولی کله چې او راخ کارا شولی نو خو نظر کړی وای ما خو څه دروغ نه دی ویلی ما خو رښتیا خبره کړی ده دا غیر ډیر زمانو نو په دې باندې بخښنه وکم بیا سینه چې زپ کې ولال کما غد الله تعالی بیا نه خوخه الله تعالی ته قبول نشي نو بس خسنه چې وک د نبی صلی الله علیه وسلم د پلار خسنه راوخه تو عبد الله اعلان وک او زه خپل ویل علومه پلانی تاریخ باندې پلانی ځکه نو خلکو ته اعلان دی چې غراشي د الله د رضا لپاره دلالو دا خبره وکړه مدینه ته خبر ورسید به هر حال نو مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم ماماګان هغه د مدینه دا غزینه خلق راغلل او خانه او تراوستله وې دا څه کې چې تعالی کلاله وینم خو به کیو خان ویلی نه دی ما خو به کې زوی ویل زدارالو خو هغه بیا مناظره وشله به هر حال وې دا یو کس په دا کې سلو خان دی کنه او دویمه خبره وکړه چې وې دا ابراهیم علی السلام زوی چې کلاله لاو نو دا غي په وس کې الله تعالی ګډ راوستنه دوه قسم روایت دی یا سلو خان لالکله او یا یو ګډ لالک بس وې دا خبره خلاص شو مناظره باندې خبره په پاتې کړله کنه الاله وې خپل زوی پر خودنه نو دیده که داغ معلومی گی چه دا اسماعیل علیه السلام دیر دیست حدیث نم دا معلومی گی نو دا نوری خبری چه کم چالی کلی دا غصایی نی فلم ما اسلمانو کلا چه دوانو غالا کی خودل حکم دا اللہ تلا تا و تل لہو لیلجبین او سیم لاو اسماعیل علیه السلام پا اڑخ دا سر باننی پا یو طرف بانی سم لاو ونا دیناهو آوازو کمنگاگی تا آیا ابراهیم ای ابراهیم علیه السلام قد صدقت رؤیا یقینا رشتونه کتا خپل خوب بس تا کامیاب شولی پا امتحان کی قد صدقت رؤیا دیده کی مخ کی پا دی عبارت کی لک تقدیر ده فلم ما اسلم و تلله للجبین اغای سملاو پا اڑخ باننی فدیناهو بکبشین نمونگا اغی پا عوض کی راوست یو گر اللہ تلا بس اغا گر لالق لیشو اغا بچو نو आवाज تو کوم گیا ابراهیم علیه السلام قد صدقت الرؤيا یقینا رشتونه که دا خپل خوب لره ان کذالک نجل محسنین یقینا دا سی مونږ بدل ورکو اغه خیسته عمل کون کوتا خیسته عمل کون کوتا ان هاذا له هو البلاء المبین یقینا دا خامخه ازمیخ دی المبین خاره وفدینا بذبح عظیم او بدل ورکل مونږه اغه تا بذبح عظیم دا یو حلال شوی د یو حلالی لوی د لوی حلال شوی د یو لوی حلال شوی سید بدله او الله تعالی ورکله په دینه بذبح عظیم و ترکنا علی فی الاخرین او پرې خودم پغه باندې پروستانو کی سلامون الله دې دې کی و ترکنا علی فی الاخرین اغه ټکی به سره وای از ذکر الحسن الثناء الحسن از ذکر الجمیل دا به کوي الله تعالی په یو بهترینه د هر څوک د ابراهیم علیه السلام صفت کوي عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دی آیات نه استدلال کړی وای کچا دا نظر کې د خپل بچی لالوم نو دا خپل نظر دی پوره کی په یو غټ سره نو بس وای دا صحیح دی ځکه ابراهیم علیه السلام خپل زوی لالو الله تعالی غی ته ویلی په دینه هم بذبح عظیم بس الله تعالی ته قبول کړه دا غی باندې او دغه سی په احادیث کې هم راغلی دی او مفسرین لیکلی دی چې قربانی کول د ګډ نه دا بهتره دی په نسبت د نور سارو باندې چې د ګډ نه قربانی وشي نو دا بهتره ده په نسبت د دې چې نور سارو نه وشي نور سارو نه صحیح ده ولیکن غوره بهتر داره چې ګډه لال شي او دغه ته وای سنت ابراهیمی ابراهیم علیه السلام خپل زوی حلال او دغه په واسه کې ګډ راغی الله تعالی ته قبول کاغه نو اوس دغه سنت ابراهیمی په ټوله امت کې د قیامت پر دغه جاری دي او نبی صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام ته پوسوکا ما هذه الاضاحی یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبر مونږ چې اضحی کو قربانیان کو دا څه شی دی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د ابراهیم علیه السلام د پلار سنت دی کنه سلام علی ابراهیم سلام دی په ابراهیم علیه السلام باندې کذالک نجل المحسنین دا سی بدلو ورکوم غا خیسته عمل کوون کو تا انه من عبادنا المؤمنین یقینا او دا زمونږ د بندګانو نه کارونه او بشرناه به ساقه او سی ساقه علی السلام خدای دی وسته مخکی هغه اسماعیل علیه السلام دی او زیر ورکه مونږ د تپیسا علیه السلام باندې نبی من الصالحین نبی او پیغمبر من الصالحین د نیکانو نو مبارکنا علیه برکتونه چولی مونږ په باندې و علی اسحاق او په اسحاق علیه السلام باندې په ابراهیم علیه السلام او په اسحاق علیه السلام دون باندې بارکنا محتاج و الله تعالی ته برکتونه کی و من ذریتهما او د اولاد درې دونه محسن خیسته عمل والدی و ظالم لنفسه او څوک پکې ظلم کوون کې دی نفسې په خپل ځان باندې مبین ښکارا څوک پکې ظالمان دي او څوک پکې نیکان دي موحدین دي محسن موحدین ظالم د دین مراد غیر موحدین مشرکان او غیره مخکې سورې بقره کې دی تفصیل بیان شوی کنه لا ینا لوحد الظالمین الله تعالی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته چتا انی جاعلک للناس اماما تازه مشرکوما نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته من ذریتی الله تعالی زما په اولاد کې هم پیشواگان مشران جوړکا نو الله تعالی او تو الا ینال عهد ظالمین زما د نبوت د نبوت وعده هغه ظالمانو ته نه رسیږي نو ستا په اولاد کې به محسنین هم یو ظالمان به کې هم یغی ته نه رسیږي ولقد مننا علی موسی و هارون دا یو سل دوشتمو پورې درې موقعه ذکر کیږي دا هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام دا دواړه هم الله تعالی ته محتاجو ولقد مننا ويقينا احسان کړه په موسی علیه السلام او هارون علیه السلام باندې ونجیناهما او خلاص کړی او بچ کړی موږ دوان لره وقومهما او قوم دوانو منل کرب العظیم د اغه لوی مصیبت نه لوی مصیبت سو غر کېدل په دریاب کې داغین الله تعالی بچ کړل یا منل کرب العظیم مراد درینه نجات دې د غلامۍ د فرعون نه الله تعالی در فرعون د غلامۍ نه بچ ساتلی ونصرناهما او مدد کړی موږ دوی سره وکانو هم الغالبین دوی زورور شوله الله تعالی ما سره امداد کړو نصرنا هم دا هم زمیر راجر موسی علیه السلام هارون علیه السلام او داغی قوم تا وکانو هم الغالبین نغذر ورشل دشمن الله تعالی تباکل و آتینا هم الكتاب المستبین او دا دی پورا وضاحت مخکی صورتون که بار بار ذکر شو او ورکڑه منگری دوان تا الكتاب المستبین کتاب خکاره حکمون والا دا دین مراد تورات تا الله تعالی ولی تورات ورکڑه و هدینا هم صراط المستقیم او مضبوط کړی مونږه د دوان لره صراط المستقیم په غنی غره لار باندې په برابر لار باندې او ترکنا علیهما او پرې خودلې مونږ پرې دوان باندې څه السناء الجمیل و ذکر الحسن هغه ته مراد دی فی الاخرین پر رسنو خلک کې سلام علی موسی و هارون سلام دی په ابراهیم په موسی علی السلام او په هارون علی السلام باندې ان کذالک نزل المحسنین یقینا دا څه بدله ورکو مونږه خیسته عمل کوونکو ته انهما من عبادنا المؤمنین یقینا او د از مرغ بندگان مؤمنانو نه و ان الیاس لمن المرسلین دا یو سل دو دیشم پر واقعیا ذکر کیږي سلورم واقعیا او پدې کې اشاره ده عبدیت ته الیاس علیه السلام ته په طریقې دعوت کې او داغه په ټول چیرې په ټول ژوندۍ کې الله تعالی ته محتاج خصوصا په دعوت کې و ان الیاس او یقینا الیاس علیه السلام نه مینر مرسلین خامہ خاده را لګل شو پیغمبران نه از قال لقومی کله چې القوم خپل تعالی ته تقون ایزان نه بچ کوی شرک نه استفهام تقریری دی مار ځان بچ کړي شرک نه اتدعونا ایرا بلی تاس په حاجتونو کې بعلن بعل بتلره وتذرون احسن الخالقین او پریک دی تاس هغه خیستا د شکل جوړون کې د شکلونو جوړون کې چې الله تبارک تعالی احسن الخالقین په شکلونو جوړون کو کې چې کم یو خیستا شکلونو جوړای نه تاس هغه پری خو درې نو خیستا شکلونو څوک جوړي الله تعالی جوړي لقد خلقنا الانسان په احسن تقویم الیاس علیه السلام مفسرین لیکلی دی چې دا په بنی اسرائیل کې الله تعالی پیغمبر را لیږل او په دا وخت کې بنی اسرائیل په شرک کې اختونه هغه ته الله تعالی دین چیرې دا بیان کړ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای د نوم ادریسو او الیاس دا کیدره شي چې الیاس دا غیله قبو خپل نوم ادریس ته بعض علماء کرامو د دې بالعکس ذکر کړی دی وای دا یو پیغمبر دی دې ده کې کله کله غټ غټ علماء کرامي خولي کې نه غه په مسله کې خطا شي امام قرطبی رحمت الله علیه چې مفسر قران دی دې ده کې خطا شوی دی وای ادریس علیه الصلاۃ والسلام الیاس علیه الصلاۃ والسلام وای دا ژوندې دی دا غیر پارسه حدیث ما حدیث لیکلی دی او وای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هم شوی دی دا خبرې هغه لیکلی دی امام سیوطی رحمت الله علیه او دغه امام ذهبی رحمت الله علیه هغه حدیث راوړی دی او په هغه باندې رد کړی چې دا موضوعی دی دا ځان نه جوړ کړی شوی حدیث دی دغه صحیح نه دی او مخکې هم تاسو ته ما د خضر علیه السلام په باره کې دا خبره کړې وه که چرته دیو ژوندې وې نو الله تعالی په قرآن کریم کې ذکر کړی دی چې ما د ټول انبیا علیه السلام نه دا لوز اغیستی وم د اخیر پیغمبر په باره کې که تاسو ژوندې وئ په هغه وخت کې نو د هغې سره به کومک کوئ د هغې سره به امداد کوئ او که موجود نه وئ تاسو نو خپلو قومونو ته د هغې پوره وضاحت کوئ چې د هغې امداد به کوئ ایمان به پرې راوړئ نو نبی علیه السلام په غزوی احد کې چې زخمي کېده نو په هغه وخت کې دغه ول نه راته الیاس علیه السلام ولې نه راته چې د هغې کومک یې کړی امداد یې ورسره کړی نو دا کومه روایت چې ذکر شوی دی په کتابونو کې دغه موضوعي د ځان نه جوړ کړی شوی دی اتدعون بعلا آیا تاسو په حاجتونو کې رمضان شوای بعل بوتا نو په سرین لیکلی بعل دا د خزی په شکل باندې یو بوت جوړ کړو د سرو زرونه او بیا مفسرینو کې نورم ډیرو زاحت کړی دی دغه سی تاریخ والو وای تقریبا شل گزاغه وګدو او په هغه باندې با منجوران ډیر زیاتو او دغه بنی اسرائیل بتلل دا غی عبادت وکاو تقریبا سلور سوا منجوران دغه خدمتګاران او کله کله ودا سی او شوله چې شیطان به پغی کې ورننه ود دننه نو بیا خلکو سره به خبرېم کولی خبرې غبوت نشوي کولی شیطان و خبرې کولی د خلکو سره به د گمراهی خبرې کزم اونم منلمه نو بیګاره ورمنی کټ پاستروم او کزم اونم منلمه نو داسې به وکم او بکسره داغه بادشاه دا کم خار کې چې دا بوت پروتون دا غین دا بادشاه نو مبک دا غین جوړ شو بعله بکته جوړ شو صحیح ده او دا بیا وای چې دا په ترکیب کې کم قسم مرکب دی ده وتذرون احسن الخالقین او پرېږدي تاسو هغه ښایسته د شکل جوړون کې چې الله تعالی دی الله ربکم الله چې الله تعالی دی ربکم رب تاسو لري الله تعالی رب تاسو لري ورب آبائکم الاولین او رب دې ساس د مشرانو په خوانو فکذبوه نو دروغجنه کې هغه درته دروغجنه او غنه هغه دره فانهم لمحضرون نو یقینا دیو به حاضر کله شي په عذاب کې لمحضرون دیو دې حاضر کله شو نو په عذاب کې د دنیا په عذاب کې او د آخرت په عذاب کې وترکنا علی فی الاخرین سلام علی الیاسین و ترکنا علی فی الاخرین لیگل او پریخه اون پده بانی فی الاخرین پا رستانو که از ذکر الحسن و سنا الجمیل سلامون علی الیاسین سلام ده پی الیاسین علیه صلات و سلام منده بهتر قول پا کداره غور قول پا کداره چی دا الیاسین دا دینا مراد دا غیلیاس علیه صلات و سلام تی مراد ده خلی که نا عرب پا اسمای عجمیو که دیر تصرفات که نو نه مشکل هم نه جوړی نو الیاسین هم دی او الیاس هم دی صحیح دی ان کذالک نجی المحسنین یقینا موږ بدله ورکو المحسنین خیسته عمل کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا او دا زمونږ د بندگانو مؤمنانو نه و ان لوط لمن المرسلین دا ذکر کیږي تر دا اته دیرشمه پورې واقعا مختصر واقعا د لوط علیه السلام او تاسو ته ما ویلله چې په دې ځای کې دا واقعیت د دې لپاره ذکر کیږي چې دا ټول انبیا علیه السلام الله تعالی ته احتیاج لره په نجات کې او بل پکې اشاره ده دې ته چا چې د الله تعالی پیغمبران نه منلې هغه قومونه الله تعالی تباه کړي دي اشارتن دا ذکر کی پاینلو ته علیه السلام له مینه المرسلین خامخا او د لېږلې شو پیغمبران نه اذن جنه کله چې خلاص کومږه غې درو اهل او کورنۍ دغه اجمعین ټوله دره الا عجوزن فی الغابرین دا الله تعالی کم دیتا لیگلی و آغا قوم سکار کهو بیا سنگ حلاک چول ملایک دسته تیم را غلیو نو آغا بار بار دا واقعیت چیره پورت و پسیلن مخی بین شو دی الا عجوزن پیلوابرین دا آغا بودهی خذ چره د پاتې کېدون کړه په عذاب کې ثم دمر الاخرین بیا ورسته موږ غرق تل دته اخلاص شو او الله تعالی غ نور تباکل و انکم لتمرون علیهم مصبحین او یقینا تاسو ورته ریږئ په دې باندې مصبحین په وخت سبا کې لتمرون علیهم مصبحین تاسو ورته ریږئ په غی باندې په وخت سبا کې د دې سمانه ده د دې معنی دار په دې کې خطاب د مکی مشرکان ته حاصل داږي دا دی چې کله به د مکی مشرکان دا به شام ته تلل تجارت کوي د یو بل سره نو مکی والا به کله شام ته تلل په سفر باندې نو چې مکی نه و ماخام وتل نو سبا سبا ته به ورسېدل هغه زینو ته چې کوم ځای کې لرو تعالی صلوات و سلام قوم ته وشه و انکم لتمرون علیهم مصبحین دا مرده مکی والا به چې تجارت د پاره تلل شام ته نو چې ما خام بروان شل قافله نو سحر سحر ته بغدین ته ورسېدل چې کوم ځای کې لرو تعالی صلوات و سلام قوم ته وشه دي او کله به چې سبا تلل نو ماخام ماخام په چې بیا په هغه ځای ته بیا ورسېدل و انکم لتمرون علیهم مصبحین په وخت سبا کې و باللیل یو د شپې او تاسو ورته ریګی پاغي باندې په وخت د شپه کې نو کله چې قافله روانه شوله د مکینه شام ته نو ماخام ماخام به چې شروع کیده نو بس دی بغزه ته رسیدلې افلا تعقلون آیت تاسو عقل نه لرئ نو چې په خبرو خو نور پویږی کنه چې تاسو به ورته ریګی نور بس سوچ کوی ځان نه یعنی الله تعالی د قومونو تبا کړیو د اقوام مکذبه کفاره الله تعالی دیو تبا کړیو نو تاسو داغه په کندراتو باندې ورته ریګی نو خو ته ګورئ نو خو ته ګورئ نو په خپل نور پویږی یعنی که تاسو ر دی اخیری پیغمبر نه انکار وکئ د الله تعالی د کتاب نه انکار وکئ نو الله تعالی به هم داسې تبا کړي لکه څرنګه چې هغه تبا شوی نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا دعا غوښتلې وه چې زما امت په یو ځای مه تبا کوه نو الله تعالی د هغه دعا قبول کړې ده ها او بیا په مکې والاو باندې قحط راغلی و نو په قحط کې ښځه پلې او د دې امت تبایی په جهاد فی سبیل الله سره ده نو په غزوه بدر کې ول بیا خټې ورکړلې او الله تبارک تعالی بیا غ فتح مکه د مسلمانانو په لاس کې بیا مکه بیا دوباره راوستله و ان یونس شپږم واقعه د یونس علیه السلام یو صلی الله تعالی وختونه پورې بیانې او یقینا یونس علیه السلام له مینه المرسلین خامخا دغه لګلې شو پیغمبران نه دي از ابقا کله چې لاړ به اجازه ته از ابقا ایباق او قل عبدو اجازت دی غیر د اجازت نه غلام لار د مالک د اجازت نه بغیر لار د دې واقعې مونږ مخکې ویلی او تفصیل هم پکې ویلی یونس علیه السلام خپل قوم ته بیان وکړه د الله تعالی د دین دعوت یې ورته وکړه نو بس دوی ایمان رانه وړ ډیر زیات پریشانه شو ډیر زیات تنګ شو الله تعالی ورته په دې قوم باندې عذاب راځي عذاب به راځي خو الله ورته ویلي دا نو چې ته وځه نو یونس علیه السلام خپل اجتهاد وکړه چې کله په یو قوم باندې عذاب راځي نو دغه قوم نه خو الله تعالی خپل پیغمبر وباسي خو انتظار د الله تعالی حکم ته ونه که بس وی زه و تی وځم الله تعالی دې غرق وې دا زینب بل ځای کې و دعوت وکم د الله تعالی دین دعوت به وکم لاړ د دریاب غاړې ته وې دې دریاب نه به پوری وځم د الله تعالی د دین دعوت په بل ځای کې وکم کله چې په کشتۍ کې سور شو کشتۍ چې دریاب منځ ته ورسېدله نو مانکی आवाज وکړه د کشتۍ هغه کم چلون کې چې واغې आवाज وکړه وې کشتۍ درنه ده او په تر ته چې کشتۍ په ډوبېدو باندې روانه ده وې حلې سره وې حلې دارې چې یو کس تیدرې کېږي وې څوک به درې شي څوک لیونۍ دی چې کشتۍ نه اوس دنګې دریاب ته ټول دې غرق شي کنه چې زه پکې غرق کېږم دا نور دې ټول غرق شي پکې وای نو نه وې دې خو اسانه طریقه داره چې لږ خلک وبکې نه دي ډېر خلک دي وې خسنه واچوي چې رچا خسنه راوختو نو هغه به دریاب ته وګرځو هغه به دریاب ته ودانګي کې پخپل نه نو لاس خپونه به ونی سو خکته به تور وګرځو او دا نور به خو بچی کنه وې سید ټول بده باندې راځي شول وې بالکل خسنه واچوي چې ګوري خسنه د یونس علی السلام راوختو نو بس وې دا خبر ده اوس نو تمون خو اتفاق کړو په دغه باندې کله چې یونس علیه السلام دریاب ته ښکته شو نو الله تبارک تعالی ته تیار مایه لاندې ته برابر کړی و هغې ته یو خړپ تیر کو تیر کړ ټول الله تعالی هغه واقعه ذکر کړه او یونس علیه السلام د الله تعالی ډېر زیات تسبیحات ویلل الله تعالی د هغه مصیبت نه بیا خلاص کړ او الله تعالی بیا د پیغمبرۍ په کار باندې الله تعالی بیا ولېږه او یو لوی قوم له الله تعالی ورکه او کله چې د مهید خېټې نه راووته نو دا بدن بیخی نرم شوی و لکه ماشوم چې نه مور نه پیدا شي بیخی دا بدن نرم شوی نو د دریا په غاړه باندې الله تعالی په غیبه باندې یو د کدوونه رازرغون کله کدوونه د کدوونه کې ډیر جت خیرونه دي پانه غټه رسورې مزیدار دي او دا وسه علماي کرام لیکلي وي مچان پم ډیر نه کینی مچان په کدو په ونه باندې په دې دغه باندې نه کینی الله تبارک تعالی ول صحت ورکنو الله تعالی غوا کې ذکر کړي نو په ټول هر څه کې محتاج الله تعالی ته دریاب نه راويسته و این یونس و یقین یونس علیه السلام بل زی که توله شوده زنون و توله شوده زنون یعنی د مئی والا د مئی والا را تا معلوم ده یونس علیه السلام او یقینا یونس علیه السلام خام خواده لگله شو پیغم بران نو ایزا وقا کله چی بیجاده تلال اجتهاد او که انداخو گناه نو نو که پا قوم من عذاب را تو و تاو بل زی تم دعوت لطله ده اسی خونه ده تله ایلال پلک المشون کلا چی لال آغا کشتای ده کی تا پا ساه منو خسنه واچه و بکان من المدحضین نشو آغا ده پلشو نا پا خسنه کی پل تا قمول حوتو نو تیر که آغی داره یوان وانای بانی تیر که آغا داره حوتو مری مهی نون دیره و هو ملیم او دیو زان لرملامت کون که زان لرملامت کون که فلولا انه کان من المسبحین که چرت نوی داره تسبیح بیانون کنه تسبیح نوی ویلی للبیسا فی بطنی نو خامخا ایسار شوی با او پا خیطه دمائی کلا یومی باسون تر دا دوباره جند پوری دا غیب پوری بدا او خلی کن دا اللہ تعالی تسبیحات دیر دیت ویلل تسبیحات ویلل او دا بعینهی دا دین مراد دا دی من المسبحین مراد تسبیحات دی دی وقت نمخ کی تی مراد دی او دا دی تایید پا حدیث کشته دی حدیث که رازی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذکر الله پر رخائی ایاد که تاسو الله تعالی در پا حالت در راحت کی یذکر کم پی شدتی الله تعالی با یاد که تاسو در پا حالت در سختی کی نمین المسبحین دا دین مراد دا مئی پا خیطه کی نا بلکه دا دین مخ کی ذکر اسکار او دا سی دا الله تعالی تسبیحات بیانه والمخینی تی مراد دی نو تا الله تعالی یاد که پا حالت در راحت کی الله تعالی بتا یاد که پا حالت در سختی کی نو یو مطلب داره لولا کان من المسبحین د دینه پر مخ کې وختونه کې دویم قول لمبسرین در چې نام مراد لري تسبیحاتونه تسبیحات د رمای په خېټه کې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دغه کلمه ډیر زیاته ویلې دیو جن علماء کرام لیکلی چاته یو مصیبت تکلیف یو ته درد یو ته او په یو مشکل کې راګیر شوی نو دغه ډیر زیات وی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله تعالى بمشكلات حل کی ولی یونس علیہ الصلوۃ والسلام د مئی د خېټه کې ردی نو بل مشکلی دغه نه راويسته کنه الله تعالی کچرته نوې در تسبیحات و یون کنه للی بسب فی بطنه نو یسار شوی او دا په خېټه د مئی کې لا یوم باسون تر دغه ورځ دوباره جوندی کېدو پورې فنبذناه بالعراء نو اوغرزه او مونږ دلره بالعراء پغه کولاوډا غوانی وه وسقیم او د نه جوړو د مریضو الله تعالی مئی ته حکم وکړ چې لار شغاله تشه بس د مئی د خلین الله تعالی راويسته و ان بتنا علیه شجرتن او راوټ کوله په دوانی یو نه می یقین د کدو د ونینه کدوونه په الله تعالی راوټ کوله دغه پانم غټی او مچانم پنه کینی په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم با کدو ډیر زیات خوخاو نبی رسول الله سلام کدو ډیر زیات خوخ کړی دی او یو کسره دغه کړی و دعوت نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی حدیث کې راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ډوړې ته کېناست نه پاغه کدو کې د غوخې سره پټي پکې هم او کدو پکې هم نبی صلی الله علیه وسلم به دغه کدو چې دا کتو خوړو وې نبی صلی الله علیه وسلم نو کدو دا ډېر بهترین شی دی ډاکټران چې ډېر هر څه پریزو پابندي ولګي خو لیکند کدو پابندي نه لګي و کدو خورا تقریبا د هر مریض لپاره چې دغه وې د صحیح دی وې خورای د دیو جنا علماء کرام لیکلي دي امام ابو یوسف رحمت الله علیه وای که په یو مجلس کې یو عالم دا مسره بیان کړل چې نبی صلی الله علیه وسلم به کدو ډیر زیات خوخاو کدو به ډیر زیات خوخاو وس یو بل سړی د دې په خلاف باندې داسې وای چې کدو زما بد شي نو دا سړی په دې باندې کافر شو یو دی کدو نه خوړل کو پر نه دی خوري خلک خیر دی یا کراوړل شو ته نه خورې نه سی وای زما طبیعت ته نه کیږي زه نه خورم خلیکن یو دا چې په یو مجلس کې دا بیان شي چې نبی اسلام مکدو خو خاو او ته داغه په زده او په عینات کې د نبی اسلام په مخالفت کې کله کودرېږي چې هغه خو خاو نظمه بدی شي نو دا د کوبر خبره ده دا بدینه خبره ده نو کله کله کدو په دینیت باندې خوراک او خوړل چې دا نبی اسلام خوړل لري نو دا بهتره طریقه ده چې او خوړل شي خلق با کدوان کرلی نو زن لپاخه که وی خوری وان بطن علی شجرتن و راوت کولون پاقی بانی وانمی یقتین ده کدونه وارسلناو الامیتین وارسلناو ولی اگه منگا غدر پیغمبرم جوڑ که الامیتی الپینا سل زره سوی یو لاک یو لاکو تا او یزیدون بلکی زیاد داغینه او فمانه ده بل سرده الله تعالی تر پیغمبری کار بیا وسپاره چلار شو ده خپل کار زور کار خپل واپس دوباره شروع که فآمنو نی ایمان راوڑو آغی فمت تاعناهم الاخین نو پیدی ورک بی منگا غیتا مزیو تو ورک بی منگا الاخین تره ده وقت پوری الاخین مزید دنیا ترخین پوری کن الاخین اغا حین سلی بس چیر اللہ تعالی دنیا و لسوم رو مقارک رو تر داغ وقت پوری فآمنو نی ایمان راوڑو داغی قوم فمت تاعناهم نو منگا مزیو پیدی ورک بی غیتا الاخین تر ده وقت پوری فاستبتهم على ربك البنات ولهم البنون لدي زين واخلا تر دا يوصل وپن دو سمايات پوري درين باب دا درين باب چره شروع کیگی او دا تر دا آخر دا صورت پوري چلی او پا دی که بیانی گی فری درين باب کی بیان کیگی دا چه دا الله تعالی ملائک دا مخلوق دا الله تعالی دی دا تر آخر پوري دی دا باب پدې کې ذکر کیږي اعاده د حالاتو د ملایکو د حالات د ملایکو الله تعالی ولی بیانای دا الله تعالی ته محتاج دي د وسی پیریانو دا غی ذکر وکي چې الله تعالی ته محتاج دي یو سل نه سل ویختم یو سل سلور شپیتم او یو سل ته په نو سمایت کې دا بیانای زجر د مشرکینو ته په یو سل سلور په نو سمایت کې د یو سل سلور پندوسم نواخلا تر د یو سل و پندوسم آیات پوری او بشارت ذکر کیگی په یو سل یو او یایم نمبر آیات کی ذکر کیگی تخویف دنیوی ذکر کیگی په یو سل و او یایم نمبر آیات کی ذکر کیگی او په آخر کی ذکر کیگی داود سورت فاستبتهم نو پس ته تاسو کار دی مشرکانو نه ال ربک البنات چې آیستا د رب د پاره لونه دی ولهم البنون او د دې لپاره وزامن وی دا مکی مشرکانو د ملایکو مبارکی درې عقیدې ساتلې درې عقیدې اوله عقیده مخکې تاسو ما بار بار ویلی یو عقیده دا ساتل چې ملایک د الله تعالی لونه دی زمونگ ده پار زامن دی او ده اللہ تعالی را پار لونه دی دوی معقیده ده ساتل چی ملائکو تو به مؤنسات ویرل درهم ده چی ملائک ده اللہ تعالی لونه دی یو یو تا بنات ویل چی ده اللہ تعالی را پار لونه ثابت دی ده به ثابت اول دویم ده چی ملائک ده اللہ تعالی لونه دی اول عقیده ده مؤنسات و او دویم ده چی بیا ملائک د الله تعالی لونه دی دغه ثابته ولا نو الله تبارک تعالی فغی باندې رد کړي تاسو ما بیا یو ټکی ویلو بهتره خبردار چې د ملائکو د پاره صفات د مؤنثات ثابتول صحیح نه دي او کته تو چې مذکره نو مذکره هغه به استعمالو د پاره د عزت او د احترام هغه به ته ډیر پاره استعماله نو ملک راغه پرښتہ ول موایا کوي نو پرښتہ راغله د سی بنوي پرښتہ راغله داسې به مذکر سیغه ته پرښتہ راغله داسې باندې پرښتہ راغله ده داسې به تیر مذکر سیغه به استعماله د احترام او د عزت د لپاره فاستبتهم ته د پوسه کړ دیونه ال ربک البنات چې استاد رب د لپاره لونه دی ولهم البنون او د دې د لپاره البنون د دې د لپاره سری زامن دی هم خلقنا الملائکه تینا سایه پیدا کړی دی مونږ ملائکه درا اناس لونه په هم شاهدون دی او ته حاضر وو هم شاهدون درې سمانه ده یعنی پدې کې اشاره ده دې خبرې ته د دې مطلب داره ذکورت او انوثت دا د مشاهده سره تعلق ساتي دا نارینه دی او دا زنانه دی نو چې کله یو انسان یو څه پیدا کیږي نو خلک چغې ته حاضر وي نو دا پلانې وي د پلانې لور پیدا شوله او د پلانې زوی وای پیدا شو هر شی چې پیدا کیږي نو څوک چې داغي پیدایش ته حاضر وي نو هغه پیدا حکم لګی دا ضروري چره داغي نر پیدا شو یا الک پیدا شو یا جنې پیدا شوی ده نو ست دي کې وهم شاهدون آیا مونگا پیدا کردی دی ام خلقن الملائک دای مونگا پیدا کردی ملائک در اینا سنزنانا و هم شاهدون و دیو پاغذی که حاضرون دیو دا اولی دل چه ملائک اللہ تعالی پیدا کول نو آغا انوست و پاگی که مؤنثات و آغا علا خبر شی طول خلق خبر شی انهم من ابکهم لیقولون خبر شی چه یقینا دیو دخپل و دروغ و دواجن لیقولون خام خواهی سوی ولد الله ولدنی ولد الله تعالی و انهم لکاذبون یقینا دیو دروغ جن دی دیو دروغ جن دی دیو دیر جات دروغ جن دی من افکهم افک پا ربی کسر کوری کی اولی دوتا یو شی چه ده حقیقت نبل طرف تواوڑی نواغی اپکی یو اپکون او یا اپکون تا اپکون افکهم در طول یو معنی لری یعنی تاسو داس دروغ وای چه ده بالکل ده حقیقت نبل طرف تواوڑی دلی خبری ده تاسو در سنگ خبری کوی ده الله تعالی سر ولد نشتره ده الله تعالی سر نائب نشتره و انهم لکاذبون یقینا خامخاتی و دروغ جن دی استف البنات علی البنین آیا غورکړی دی الله تعالی لون علی البنین په ځامن باندې مالکم کای پته کومون څه دلیل لسته ده پاره مالکم څه دلیل لسته ده پاره کای پته کومون څنګه پیسہ لیکوي تاسو یعنی به دلیل لګی چټی لګی افلا تذکرون آیات تاسو نشت ناخلی ام لکم سلطان مبین آیشتر استو ده پاره دلیل ښکارا فاتو بی کتابکم ان کنتم صادقین راوړی تاسو خپل کتاب که سره موجودی غراوړی ام لکم سلطان مبین مراد درینا دلیل عقلی تی مراد دی دلیل عقلی راوڑی نا ما لکم کیف تحکمون مراد درینا دلیل عقلی دی ام لکم سلطان مبین مراد درینا دلیل نقلی دی د تیر شو انبیاء علیه السلام نه دلیل راوڑی او پاتو بی کتابکم ان کنتم صادقین مراد درینا دلیل وحی دی کتاب راوڑی نو درې دلایل شولا ما لکم کیف تحکمون دلیل عقلی سره نشتره داوسی املکم سلطان مبین دلیل نقلی د انبیاری صلوات والسلام سر نشتره نو پاتو به کتابکم ان کنتم صادقین دلیل وحی سر نشتره درې وړ دلایل سر نشتره د ځان نه دروغ وای نو انهم لکاذبون یقینی دی دروغ جن دی وجعلوا بینه و بین الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون په دې آیتونو کې وس الله تعالی رد کوي په مشرکین بل جن باندې مپسرینو لیکلی دی دارت دی په مجوسیانو باندې اصل کې دارت دی په مجوسیانو باندې مشرکین بل جن سوکم مجوسیان او مجوسیانو ډیره زیاته عجیبه عقیده لرله ډیره زیاته مردار عقیده لرله د مجوسیانو دا عقیده وه چې د شیر ټولو به یا د بازې وه چې الله تعالی او شیطان ابلیس دا دواړه ورونه دي او یو خاوند د خیر دی چې الله تعالی دی او بل خاوند د شر دی چې هغه ابلیس دی الله تبارک تعالی به بسختی سر رد کړي وجعلوا بینه او جوړ کړی دی خلکو بینه په مین د الله تعالی کې او بین الجنت او په مین د پیریانو کې نسب نسب نو دا اوس دغه ته کی اشاره ده چې دا مجوسیان او عقیده او پکې نو نسب نو مراد ده غره دي دې کې نسب د دغه ته مراد دی شرکت ته مراد دی او هغه بل کومه توجیه چې مونږ وکړه نو دې کې نسب نو مراد سره هغه شرکت د اخوت او ورورولۍ ته مراد دی دا مجوسیانو چې دا کومه عقیده وه چې الله او ابلیس دا دواړه ورونه دي نعوذ بالله من ذالک نعوذ بالله من ذالک الله تعالی خاوند د خیر دی او دغسې ابلیس دا خاوند د شر دی نو وجعلوا بینه و بین الجنه نسبا نسب په کې قائم کړی دی د ورورولۍ د اخوت ولقد علمت الجنه یقینا پویږي دغه پیریان انهم لمحضرون چې دوی به حاضر کړی شي په عذاب کې انهم د دین مراد د ضمیر راجع جناتو ته هغه جنات چې د الله تعالی سره اغا شریک جوړی گمراهان دی مفسدان دی انهم لمحضرون نو دغه پیریان او جنات به حاضر کړي شي د الله تعالی په عذاب کې انهم دویم قول لوم پسرین دار چې دا انهم ضمیر راجره چا چې دا شیطانان او دا جنات د الله تعالی سره شریک کړي دي نو مراد تناغه دي انهم یقینا دا مشرکان چې شیطانان د الله تعالی سره شریک کړي دي او نسبت د ولد او د شریک کې الله تعالی ته د لمحضرون دغه مشرکان به حاضر کړي شي په جهنم کې به حاضر کړي شي په اور کې به حاضر کړي شي په عذاب کې به حاضر کړي شي سبحان الله عما یصفون پاک دی الله تعالی دا څنګه چې دی بیانې الا عباد الله المخلصین دا الا عباد الله المخلصین دا استثناء ده د لمحضرون دا استثناء ده یعنی کله نیکانو بندگانو عبادت شوی او د الله تعالی سره چا شریک کړي ناغه و د جهنم نه بچي الا عباد الله انهم لمحضرون دغه به حاضر کله شي د چا عبادت چې شوی د خپل هغه حاضر کړی شي الا عباد الله المخلصین مگر هغه بندگان د الله تعالی بچ ساتلی شي فإنکم ما تعبدون یقینا تاسو هغه چې تاسو بندگی کوي داغي ما انتم علیه بفاتنین نه یې تاسو پاغي باندې د الله تعالی په مقابله کې بفاتنین گمراه کون کی چادره د الله په مقابله کې تاسو څوک نشي گمراه کوله ما انتم علیه دا علیه زمیر راجره الله تعالی ته یعنی په مقابله الله تعالی کې الا من هو صال الجحیم مگر هغه چا در چا داخلي دن کې اور د جهنم ته نو تاسو په خپل وسوسه سره گمراه کولای شئ بینه کولای شئ و ما مننا الا له مقام معلوم او نشتره په مونږ کې هیڅوک الا له مگر دا غره پر مقام معلوم زید او دریدو دی معلوم زید معلوم د هر چر پر زید چره معلوم دی الا مقام معلوم حدیث کرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په اسمان کې د یو لویش زی خالی هم نشتره بلکې په هغه کې د الله تعالی ملائک ولاړ دي او د الله تعالی عبادت کوي ما مننا الا له مقام معلوم او نشتره زمونږ نه هیڅوک مگر دا ما مننا الا له مقام معلوم دا دلیل نقلی دی د ملائکونه یعنی دا د تقول الملائکه وای به ملائک ما مننا الا له مقام معلوم آیت باندې ځان پوهه کوي منګوی په دی اخیرنه حصہ کې رد دی په مشرکین بل جن باندې او درس په مشرکین بل ملائکه باندې نو مخ کې اول رد ذکر شو په مشرکین بل ملائکه باندې بیا په مشرکین بل جن باندې اوس واپس دی ته ملائکه طرف ته خبر راځي کیږي ما مننا یعنی تقول الملائکه ما مننا نشتره زمنګ نه هیڅوک الا له مقام معلوم مگر دا غیر پر ازیره ودری دوه دی معلوم د الله تعالی عبادت کوي په غږ او دا غیر پر دلیل چې راغ حدیث ته چې په اسمان کې د یو لویس دی نشتره مگر پاغي کې ملائکه لاړ دی الله تعالی عبادت کوي نو بازی دغه په سجده باندې دی بازی په رکوع دی بازی په قیده دی بازی په قیام باندې دی او بل حدیث کې موږ راغلي دي و انا لنحن الصافون یقینا موږ خامہ خاصفونه جوړون کیو د الله تعالی د عبادت لپاره او حدیث تاسو ته ما ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم وی د دې امت صفونه به د مانزه په شان د صفونه د ملایکو باندې دا غو صفونه یو بل ته نږدې وي په مینس کې خالی زینې نه نو د سی با د دې امت د مسلمانانو د مانزه صفونه به هم د سی برابرۍ و انا لنحن المسبحون او یقینا موږ تسبیح وایون کیو د الله تعالی لنحن المسبحون حدیث کی راضی چه ده ملائک و تسبیح سر سبوحن قدوسن ده پا حدیث کی راغلی سبوحن قدوسن و بد روایت کی دی سبوحن قدوسن رب الملائکت و الروح دا چره تسبیحات دی سبوحن قدوسن رب الملائکت و الروح و انا لنحن المسبحون و یقینا منگا تسبیح بیانون کیو ده اللہ تعالی پاکی بیانون کیو و ان کانو لیقولون او ودیو چې خامخا ویل به لو ان عندنا ذکر من الاولین دې ځبن ځان پوی کوي و ان کانوا ليقولون پدې کې زجر دې مشرکین عرب ته مشرکین مکه ته پدې کې زجر دې حاصل ده د مکه مشرکانو دا خبره کړې و وایي که چرته لکه سرنګ چې مخکینو قومونو ته د الله تعالی طرف نه نصیحت راغلی او کتابونه راغلی نو مکه مشرکان وې زمونږ به د الله تعالی خالص بندگان وې که چرته مونږ ته هم د هدایت راغلی و ان كانوا ليقولون ودي د مکی د مشرکین عربو ليقولون خامخ دی ویل لو ان عندنا ذکر من الاولین کچرتوی زمون سره یاداشت په خوانونه ذکر من الاولین مراد تن واقعات قصیره تیر شوان بیا علی صلوات و سلام دی لکنا عباد الله المخلصین نو خامخ وی بمونګه بندگان د الله تعالی المخلصین بچ ساتل شوی د ګنانه نو مونږ بم داسې نیکان بندگانو فکفروا به خان وستی پته ورګیدل کنه الله تعالی خو پیغمبر را ولېګه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله علی الكافرین مخکې ولې شو دی کنه پیغمبر تمنا لري کوله چې الله تعالی کوم ته پیغمبر را لېګل یو کتاب نو کفروا به الله تعالی فکفروا به کفر او انکار او پاغه سبب سو به علمون زرد چې دی و پوی شي ولقد سبقت کلمتنا یقینا مخکې شوی دا وعده زمونږه تیر شوی د پیسره زمونږه عبادین المرسلین دا بندګانو لگلی شو سره چغان بیا علی صلوات و سلام دی اغا پیسره سره انهم لهم المنصورون یقینا خامہ خو دا غی سر مدد کیدلی شي دا الله تعالی ډله چي دا نو دا غی سر به الله تعالی مدد کوي و ان جندنا لهم الغالبون یقینا لخکری زمونږه غالب دی زمونږه لخکری دا زورور دی غالب دی دی کی بشارت دنیاوی دی فتول عنهم حتا حين نو مخواړه د دینه حتا حين تر د وخت پورې د دینه مخواړه دی کی ذکر کیږي تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته فتول عنهم حتا حين د دې حين مراد یو وخت مقرره په علم د الله تعالی کړي نو حتا حين دغه ته وګوره جنگ بدر ته وګوره پای کی څه وشول حتا حين مکه کې بیا فتح مکه کې بیا څه وشول نو دغه سي حتا حين اغه د دیو عذاب ته وګوره چې الله تعالی په دې باندې قحط پیراوسته حتا حين نو دغه حين چې دی دا یو وخت وخت مقرره چې د الله تعالی په علم کې نو دغه په کې وشول جنگ بدر په کې وشول فتح مکه وشول دغه سي قحط په دې باندې راغله وغيرها وغيرها و ابصرهم پساو په یبصرون او ګوره دیو تا پساو په یبصرون زرد چې دیو به هم ګوري ریس معنی ده تو ته ګورو تا ته به ګوري نیو بل ته ګورای نو سمانه ده دی و ابصر او ته ګوره دیو ته نیند دیو انتظار کوا پساو په یبصرون نو دیو هم ګوري دیو هم انتظار کوي د مکی مشرکان به کنه وای دا پیغمبر به ختم شي دین به ختم شي قلار به شوتی سړی بیا په امن باندې هو الله تعالی ته انتظار کوا دیو هم انتظار کیا چه سو که گٹی و سو که بیلی پتا بیلی گینو افا بی عذاب نای استعجلون نو آیا دیو زمونگ عذاب پتلوار سر غواری پا ازا نزل بی ساعتیم نو کل چراشی میدانون دیو تا ساحا پا عربی کی دا کور سهن تاوی مراد تین عذاب راتلل دی نزدی چی دیو تراشی نو کل چه سهن تا عذاب را ورسی گی خبیا اسباب دا خلاصی نی کنن بیا تی خلاصی دلی نشی نو مراد تین دا غلی پس سا صباح المندرین نو بیا بد دی سبا دا یرولی شو دیر دا سبا تیم بیا دیر بدی نو زیات عذابونه چې په قوم مکذبه ومن راغلي د سبا په ټیم کې نور دیو جن لفظ د سبا ذکر شوی دی دیو جن حدیث کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به کړه په یو قوم باندې حمله کوله نور شپې به غزه ته ځان ورسو انتظار به وکړه سحر ته به انتظار وکړه نو کله بچی د سحر د قوم نه یا به اذان نغه او یا به نور علامات د اسلام په غو نخاره شو نو بیا به سره جنگ نکړو نگه تا سوا چه نن سوا خو ده دیونا ازانونا ما یو کلیمی ما یو کدار سوای ده دی جواب می تمخ کی کلی ده بار بارم ده تا کلی ده نبیلی صلی اللہ سلام با انتظار که و سهر بچی ازانو شو یا نور علامات ده دین اسلام بخکارا شول اغا مسئله دخکارا مشرکانو ده کاپیرانو ده او یو خبر ده مرتدینو ده نو که او پا دی که مرتده سی ویلیو مثال مرتبیلیو وس که یو سلی ده اغا کلیمه وی او تلی ده ده یو قبر ته سجده کی دی تا بست سوی بیا دا راغه اخی او د سو کول دو رکاته مونږ یو کده الله تعالی لپاره خه کلیمه وای د قبر خواته ولال د کلیمه وای او بل طرف تل د کی اغه ته قبر ته سجده هم کیده ته وسته سوی چې خه ګیره همي خه حاجی سی بی شیخ سی بی او دغه سی تبلیغی سی بی دا ټول صفاتونه کی موجودی خو لیکن لاړ قبر ته سجده وکړه د کلیمه خوای وسته سوی ته ځه مشرک او توی کنه یوت بلکی که دغه تعریف مونږ کړی د مرتدینو نو بیا مونږ پړی خود مرتدینو تعریف مونږ دغه نه کړی ارتداد پس سر راځي د الله تعالی د یو حکم نه چاغه قطعی یقینی حکم دغه نه انکار کول بس پغه باندې کافر کی پغه هغه ته مرتد وای پیزان زل وی ساعتیم نو او مبصرین لیکری دی صباح المنذرین ذکر شعر نو سبا په وخت کې به عذاب راته چونکی بی دین خلکه او منکرین د قیامت منکرین د الله تعالی د دین او دغه سي ډیر مؤمنان مسلمانان چې ځان توي نو سحر په ټیم کې غافلې اودی اودی کی اشاره دی بلې خبرې ته مبصرین لیکلې دي د سحر ټیم قیمتي ټیم دی را پاس اسینه جذاب د باندې راشي ځکه ودی من په دغه ټیم کې کله چې پېښمنه راشي مسلمانان لپاره دي چې سوچ او فکر داو کی په دې وخت کې ډیر خلک تباه شوی دي نو نیک برا پاسې رکټ نو الله تعالی ته ودرېږي د ورکه ته شپږ رکته مونږ ک قرآن نه واخله نو نبی صلی الله علیه وسلم په خیبر والا باندې چې شپې ورغه نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل الله اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم پسا صباح المنذرین مونږ ته اوس را ورسېدل اوس هم پته لګی چې دا سبا هم څنګه ده بعضی خلک روانو بیل شي اوس ور سره وی دغه تر روانو پټو تر روانو دا یارانو خیال دا چې سنشته لري په اذا نزل بساحت نو کله چې راشي د غذاب هغه میدانونو د دیو ته د کور سهنونو تراشی پس صباح المنذرین نو بیا ډیر بد دی سبا دی یرولې شو عذاب به پاغي بن بیا راځي او تول عنهم حتا حين دا خو مخکې ذکر شو بیا ذکر شو نو دا تکرار دی نو جواب د غنډار چې اول حتا حين دا غن مراد عذاب د دنیا دی دې کې حتا حين نو مراد تیرې عذاب د آخرت تی مراد دی ته دې مخ وړه الله تعالی ماته پرېږده قیامت را روان دی زب پوه شو بیا زما کار پوه شو و ابصر پسو په یبصرون او انتظار کا وته ګوره تو دیوم ګوري او تم ګوره خلق یو بل توي کنه زاو دوان به ګورو زه الله تعالی تم ګوره واغه به معجزه زبر سره ګورم تو هغه دې مو یو تم مو یو بل سره ګوره زه انتظار کوي سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکی دا رب سالره رب العزت چې رب دې د عزت عما یصفون دا څنګه چې دا خلق یې بیانای نو الله تبارک تعالی دا غنه پاک دی و سلام علی المرسلین او سلامتی یاد د الله تعالی تر طرفنا و سلام سلامتی یاد د الله تعالی تر طرفنا په چا باندې علی المرسلین په پرالیګل شو پیغمبرانو باندې په غو باندې سلامتی یاد سلامن کی سلامن معنی مته سی وکړه سلامن سلامتی یاد د الله تعالی تر طرفنا سلام من الله على المرسلين دا ټکه مې زکه وای چې ټوله موضوع زم په دې باندې روانه په دې صورت کې یعنی نیکان بندگان د الله تعالی ټول الله تعالی ته محتاج دي والحمد لله رب العالمين او ټول صفاتونه د اولوهیت الله تعالی لپاره دي رب العالمين چې پالون کړي مخلوقات لري چې پالون کړي مخلوقات لري علي رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده وای څوک خوشاليږي په دې خبره باندې شدتا ددد نیکو اعمالو پورا ثواب ملاوشی پورا پیماناو تا ملاوشی دا قیامت ورد بانی پورا پیماناو تا ملاوشی نوی کل چه دا مجلس نپاسی نو پا اختتام کری دا آیاتون اولولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین نوی دا دی اولولی وی کسوک دا غواری چه ما تا زما دا نیکو اعمالو پورا پیمانا او ثواب ملاوشی نو دا درې آیاتونه دی د مجلس په اختتام کې کله چې مجلس اخیر ته رسیږي نو دا درې آیاتونه دی وای د ډېر زیاته پیدا ده الله تعالی به ګناهونه معاف کړي